Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 6 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze programy z piątki Kaczyńskiego będą już w maju. Rząd podał szczegóły ich wprowadzania. Nie będzie przekładania egzaminów gimnazjalnych ze względu na strajk nauczycieli. Minister edukacji mówi, że nie ma takiej możliwości. W Filmotece Watykańskiej pokazano polski film o świętej Faustynie Kowalskiej. Znane są szczegóły wprowadzania piątki Kaczyńskiego. Wypłata 13 emerytury ma ruszyć od 1 maja. Z kolei w połowie maja zacznie się przywracanie połączeń autobusowych w małych miejscowościach. Jakie jeszcze terminy poznaliśmy po posiedzeniu rządu, to wie Karol Surówka. Wszystkie propozycje piątki Kaczyńskiego mają zostać wprowadzone do końca lata. Najpierw, jeszcze przed eurowyborami, program przywracania połączeń autobusowych i Emerytura Plus. Latem 500 plus dla każdego dziecka, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i obniżenie PIT-u z 18 do 17%. Projekt 13 emerytury jest już gotowy. Na biurko prezydenta ma trafić na początku kwietnia, mówiła dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Myślę, że panu prezydentowi pióro nie zadrży w rękach. Z przyjemnością podpiszę. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że w czasie dobrej koniunktury powinno się wprowadzać taki zastrzyk gotówki dla obywateli. Zastrzyk, który, jak mówił premier, ma być punktem oparcia dla Polaków. To jest ta stabilność, którą wam dajemy w obszarze pracy, rozwoju, ale również pewnych potrzeb społecznych. Premier podczas dzisiejszej konferencji podpisał zobowiązanie do zrealizowania obietnic Prawa i Sprawiedliwości w terminie. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie ma możliwości przełożenia egzaminów, tak mówi minister edukacji Anna Zalewska w kontekście planowanego strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ewentualny strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia i potrwać do odwołania. Z kolei 10 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny, a 15 ósmoklasisty. Myślę, że nauczyciele zdają sobie sprawę z faktu, że egzaminów nie można przełożyć. To niezależny od ministra edukacji system, do którego przygotowują się wszyscy od początku roku szkolnego. Minister dodaje, że rząd w sprawie podwyżek dla nauczycieli zrobił kilka kroków do przodu. Przyspieszył trzecią transzę zapowiedzianej podwyżki od 1 września. W sumie w 17 miesięcy to będzie ponad 500 zł w minimalnym wynagrodzeniu. Jednocześnie pokazał dodatkowe setki milionów złotych od 1 września na 1000 zł dla stażysty na początku każdego roku. Plus PIT do 26 roku życia bez podatku, który to jest właśnie dedykowany młodym, każde zajęcia dodatkowe płatne. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000-złotowej podwyżki dla wszystkich pracowników oświaty od stycznia tego roku. Białostocka lekarz wspierająca ruchy antyszczepionkowe nie naruszyła etyki lekarskiej, tak uznał rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który analizował jej wypowiedzi medialne. Kontrowersyjne wypowiedzi lekarz z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku padły podczas ubiegłorocznych obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Lekarz wystąpiła tam jako jeden z ekspertów stowarzyszenia walczącego o zniesienie obowiązkowych szczepień ochronnych. Mówiła wtedy m.in. o niebezpieczeństwie stosowania niektórych szczepionek. Komisja Etyki Lekarskiej uznała, że wypowiedzi doktor mogą naruszać zasady etyki zawodowej. Jednak nie potwierdził tego rzecznik odpowiedzialności zawodowej, którego zdaniem w tym przypadku nie można mówić o złamaniu norm zawodowych. Z analizy wypowiedzi lekarz wynika, że nie jest ona zwolenniczką zniesienia szczepień, ale zwraca uwagę na możliwe reakcje poszczepienne po niektórych preparatach, mówi rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku Romuald Knaś. To oznacza, że postępowanie wobec doktor będzie zakończone odmową wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Natomiast sama lekarz konsekwentnie nie chce rozmawiać z mediami na temat swoich wypowiedzi. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W Filmotece Watykańskiej była prapremiera polskiego filmu Miłość i Miłosierdzie o świętej Faustynie Kowalskiej. Fabularyzowany dokument reżyserował Michał Konrad. Jezus powiedział, że ksiądz będzie moim spowiednikiem. Że kto powiedział? Jezus. Siostrę Faustynę Kowalską zagrała Kamila Kamińska, a jej spowiednika Maciej Małysa. Film opowiada o polskiej zakonnicy i jej dzienniczku, w którym opisała swoje wizje spotkań z Jezusem. Przełożono go już na 120 języków. Reżyser po nagrodzonym brawami pokazie w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że traktował pracę nad filmem jak misję. Nawracałem się pod wpływem dzienniczka siostry Faustyny. Starałem się modlić w trakcie realizacji tego filmu, żeby nie tyle zrealizować jakieś swoje wizje, swoje pragnienia, tylko starać się możliwie wytłumaczyć trudną misję siostry Faustyny. Siostra Faustyna Kowalska uważana jest za jednego z najważniejszych mistyków Kościoła. Beatyfikował ją i kanonizował Jan Paweł II. Z Watykanu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie od 6 do 11 stopni. Pogodnie ma być na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Słońce pojawi się także na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, choć tam może popadać. Na wschodzie i południu możliwe miejscami opady deszczu, to tej nocy przechodzące w deszcze ze śniegiem. Poza tym w całym kraju pochmurno, a na termometrach zobaczymy od minus 3 stopni do 2. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. We'll be right back. Witam wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim radiosłuchaczki. Mówi do was Jędrzej Kodymowski. Audycję przygotowuje dla was pani Leszczyńska i Piotr Kordaszewski, a naszym gościem jest postać bardzo znamienita, nowe pokolenie, które już zaczyna robić bardzo dużo hałasu na polskiej scenie muzycznej i nie na tej scenie, która przynosi czasami dreszcze żenady, ale na tej scenie, na której której można usłyszeć coś naprawdę ciekawego, zobaczyć, zastanowić się i skonsumować tą strawę kulturalną, która jest bardzo smaczna. Moim gościem jest Michał Miegoń, lider, założyciel, chyba współzałożyciel zespołu Kijew Office, bardzo aktywny członek trójmiejskiego środowiska muzycznego, ale i nie tylko, bo w zasadzie można powiedzieć, że człowiek orkiestra, zajmujący się wszystkimi dziedzinami sztuki, które w Trójmieście można uznać za tak zwaną sztukę niezależną, bo z taką mamy do czynienia, o takiej dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał. Dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze wieczornej Trójki Apteką Nocą. No, na, w aptece nocnej. W aptece nocnej może być też apteką nocną, też możemy tutaj szafować na prawo i na lewo. Nic nam to nie przeszkadza. Powiedz mi, od czego byśmy zaczęli? Już nie mam na myśli oczywiście piosenek, które zaraz będziemy puszczać, ale od czego byśmy zaczęli naszą rozmowę na temat tego, co w Trójmieście nas czeka w najbliższym czasie? Ja myślę, że przede wszystkim warto zacząć od podkreślenia takiego faktu, iż trójmiejska scena muzyczna, tudzież gdyńska scena muzyczna, ponieważ jest urodzony w Gdyni, czuję się gdynianinem, mimo że oczywiście powinowactwo z Gdańskim i Sopotem jest bliskie, ale mimo wszystko jednak tu mówimy tak o tych gdyńskich klimatach stricte, że ta scena może być, która wywodzi się już od czasów, może powiedzieć nawet międzywojennych, bo mieliśmy w 25 roku w Gdyni, jakby jeszcze wieś gdyńska, orkiestrę bigbitową w szpitalu w Willi Słowiczej na obecnej ulicy Partyzantów, że to cały czas wszystko kiełkuje. I w latach 80., kiedy pojawiła się właśnie trójmiejska scena alternatywna, tudzież gdyńska scena alternatywna GSA, ten cały wiatr, można powiedzieć, odnowy muzycznej płyta, i wolności. Sama płyta tak. Miała, ta pierwsza składanka, która Gdynia, powstała, tak. To właśnie miała tytuł Gdynia. Zgadza tak, się. Chociażby z tego względu, żeby podkreślić, że jednak najgrubszy ten korzeń wyrastał jednak z Gdyni. Najgrubsza ryba właśnie wypływa z Gdyni. Z rzeki, dwie ryby nawet. Dwie ryby z rzeki Kaczej, z Chylonki i tam płyną pod prąd z Zatoki Gdańskiej i Puckiej. Natomiast cały czas jakby ta fala pulsuje muzyczna i wciąż zespoły jakby łączą się w kolektywy, muzycy zbierają się w kolejne formacje, zespoły i jakby jest cały czas jakby ta solidarność, można powiedzieć, muzyków młodych, troszeczkę starszych, no, tudzież w wieku średnim. My tu łączymy dwa pokolenia. Tak. I w związku z tym właśnie też z inicjatywy Muzeum Miasta Gdyni powstała płyta, można powiedzieć, lustrzane odbicie troszeczkę, współczesne odbicie albumu Gdynia wydanego przez Ton Press w 88 roku. Zgadza się, chociaż nagrane rok wcześniej w Radiu tak, Gdańsk. Tak, no same nagrania trochę czasu trwały, bo to jeszcze były, powiem ci, takie można powiedzieć pozbawione wszelkich nowinek technicznych, studio do nagrywania, gdzie też i sama obsługa, sami inżynierowie dźwięku, którzy nas realizowali, patrzyli się na nas na jakichś kosmitów, którzy by wylądowali, wiesz, tym nolem, czyli niezidentyfikowanym obiektem latającym i mają jakieś wymagania co do brzmień, bo oni już mieli wszystko utarte, wiesz, to były takie czasy, kiedy dbało się o taką ciszę poza dźwiękiem instrumentu, czyli żaden brud do nagrania nie mógł się dostawać. No, pod szablon. Powiem ci, kuriozum, jak gdyby takim ekstremalnym tutaj sposobem uzyskania tej takiej ciszy pomiędzy dźwiękami było nagrywanie perkusji, rozkładając ją na wszystkie elementy. Także na ścieżki nagrywano werbel osobno, każdy talerz osobno, także wszystkie ścieżki, jak się zapełniły już pojedynczymi uderzeniami, to potem to miksowali. No, wiadomo, że nie mogło mieć to, wiesz, jakiegoś takiego dobrego efektu finalnego, no bo była to trochę taka rozklekotana, tym bardziej, że nie było możliwości robienia edycji, tak jak teraz. Nie? No nie było obróbki cyfrowej, tylko niestety była taśma, która się wycierała. Nie? Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak płyta Gdynia z 88 roku obroniła się, jeżeli chodzi o no kompozycję. Tutaj była walka ostra i akurat nikt się nie poddał tej presji, która była wytwarzana w Radiu Gdańsk, gdzie wcześniej właśnie nagrywały takie zespoły, o których mówiliśmy poza anteną, o których mówił na wykładach pan Jakobson, typu cytrus. No właśnie, cytrus to właśnie taka główna ta. No, cytrus, czyli coś, co w czasach PRL-u kojarzyło się z takim, można powiedzieć, dobrobytem świata zachodu. Cytrus, no, czyli pomarańcza, cytryna, no coś takiego ekstra, z peweksu, nie? No dobrze, to w takim razie jaką piosenkę pierwszą proponujemy? Jeżeli cytrus był takim symbolem luksusu, to szampan był takim symbolem, można powiedzieć, pozytywnego eskapizmu, więc cover zespołu Call System, zespół świeży z Gdyni Królestwo, utwór Szampan. Yeah. Tak, to sam pan pamiętam dokładnie, jak to właśnie w świętej pamięci, bo już niestety lider zespołu Call System nie żyje, niejaki rabi nagrywał to, jak rytmicznie tańczył, wiesz, w tym studio. No nie, no to wokalista w tych swoich takich lenonkach, okularkach leczniczych, ale okrągłych, czyli lenonkach, czyli rowerkach, śpiewał takim ładnym, bo to była płyta nowofalowa, ale jednak nie był to taki męczący punk rock, w którym cały czas każdy z wokalistów krzyczał, właściwie można powiedzieć, te same teksty, że o atomowym zagrożeniu, o tym, że politycy kłamią i o tym, że w ogóle jest słabo i źle. Raczej tutaj ta płyta Gdynia charakteryzowała się tym, że raczej wszyscy tak afirmowali to życie, mimo zwracania uwagi na to, że to, co dzieje się dookoła nas, nam się nie podoba, ale my sami tworzymy dla siebie świat, który chcemy, żeby był taki, jaki sobie go stworzymy. No. Wydaje mi się, że to jest właśnie takim wyróżnikiem mocnym ówczesnej właśnie sceny trójmiejskiej, w zasadzie też po części współczesnej, że na tle, powiedzmy rzecz biorąc, patrząc też z mojej perspektywy jako słuchacza ówczesnych kapel warszawskich, powiedzmy rzecz biorąc, czy nawet powiedzmy rzecz biorąc wrocławsko-gorzowsko-krakowskich, jednak tutaj było to światło i była to kontestacja właśnie poprzez życie na pełnej, można powiedzieć, energii na piątym biegu. I to był właśnie ten ładnie wyraz. Ładnie to powiedziane, tak poetycko, wiesz, no. Bo to tak, jak to się mówi, na pełnią życia, życie na też można powiedzieć zupełnie inaczej, używając małego wulgaryzmu przy okazji, ale nie będziemy tego robili, gdyż po prostu jesteśmy w poważnym radiu, w poważnej audycji z poważnymi współautorami. Zgadza się, no ale to nawet sam przyznasz zespoły, które nie były na tej składance gdyńskiej typu Boom Vacatio w Rzymie, czy Los Piranhas de Balticos, czy inne formacje, które się wówczas pojawiały, to też był to, można powiedzieć, taki ewenement, można powiedzieć, kontestacji w tonacji dur. Tak, jak najbardziej. No, cały czas były dobierane tak zwane pozytywne dźwięki. Nie, nikt nie grał w ten sposób, żeby po prostu męczyć publiczność, już pomijając to, że tak zwaną tonalną nutą, to jeszcze do tego takimi tekstami. Każdy starał się po prostu zaistnieć oryginalnością na tle tej oryginalnej całości, która nas otaczała. Także naprawdę robił się to taki bukiet wielobarwny w porównaniu do tej takiej czarno-białej rzeczywistości, która była serwowana przez większość wykonawców. No już nawet taka powstało nawet taki cały kierunek w tamtych czasach, który się nazywał Zimną Falą, który w ogóle serwował tak zwany dół, arytmię, wiesz, muzykę, do której nie można było się bujać, no po prostu tak zwaną męka music, myśmy to nazywali można wtedy. Można było się bujać inaczej. Nie, no bujać, mówi. Raczej podrygiwać nerwowo, wiesz, w takich konwulsjach, jakby się miało atak jakiś, tak, epilepsji jakiejś takiej, no czy w każdym razie czegoś nieprzyjemnego, no jakby się najadł ktoś na przykład z gniłych jajek, no. Co w takim razie jako następne? Jeżeli mówimy o kontestacji w tonacji dur i spożywaniu właśnie warzyw, ale świeższych, można by powiedzieć. To jako jajko, jako warzywo. Tak, jako warzywo można potraktować utwór Synteza w formacji Apteka, jeżeli jest Apteka nocą. I jesteśmy i jesteś tutaj. Czyli jest podwójne sprzężenie, proszę bardzo. Jest podwójne sprzężenie, sprzężenie zwrotne i przednie. Formacja Leśne Zwierzęta, featuring William Malcolm. Tak, William jest Amerykaninem, który mieszka w Gdyni. Proszę. Dirt on. Tune in to the inner possibilities. You're only as young as the last time you changed your mind. It's a psychedelic drug which causes psychotic behavior in people who have not taken it. Turn on. Tune in. Drop out. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. No, jest to bardzo sympatyczne, wiesz, usłyszeć taką aranżację inną swojej piosenki. No, nie będę ukrywał, że człowiek rośnie jak na drożdżach, mimo że nie, wiesz, nie zdążył urosnąć, jak to się mówi, wcześniej, nie? No to są takie sytuacje. Bezsprzecznie. Tak. Słuchaj, a powiedz coś na temat tej wystawy, która będzie która jest organizowana, która właściwie jest w trakcie przygotowania takiego już konkretnego. I coś więcej, jakbyś był uprzejmy powiedzieć naszym radiosłuchaczkom, radiosłuchaczom. jest organizowana i będzie się działa w Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa pod tytułem Przekaz, gdyńska scena alternatywna, czyli kompendium, można by powiedzieć, podane w przystępnej formie fizycznej dla wszystkich odbiorców tego, co działo się tutaj, począwszy od początku lat 80. aż do roku 88, łamanego na 89, czyli wydanie wspomnianej już płyty Tom Presowskiej Gdynia, które było takim właśnie, można powiedzieć, kluczowym momentem tej sceny, zanim ona na pomniejsze różne elementy typu Rock Cafe Buda, inne działania zespołów się rozbiła, chociaż cały czas oczywiście istniała i istnieje jakby do dzisiaj. I ekspozycja będzie prezentowała zespoły, które współtworzyły właśnie gdyńską scenę alternatywną. Będzie ona wystawą w całości analogową. Projektowana jest przez młodą projektantkę Dominikę Janicką, która między innymi robiła też wystawę Karola Śliwki, jak i przez Borysa Czernichowskiego, którego też znasz, który projektował rozmaite projekty graficzne ówczesnej GSA. Chyba pierwszy plakat takiego większego koncertu zbiorowego. No i wszystkie te chyba strajfy dotyczące tych festiwali. Nowa scena. Tak. Tak, zgadza się. W tym momencie trwają bardzo szeroko zakrojone kwerendy, pozyskiwanie właśnie fotografii, artykułów od różnych formacji, między innymi też przez Waldemara Rudzieckiego sporo materiałów zostało zebranych, czyli może powiedzieć osoby, które tutaj też w całość jakby organizacyjnie część ruchów tutaj robiła. No, słyszałem, że też, że jest próba też przeniknięcia i otworzenia akt IPN-u dotyczących sceny alternatywnej, wiesz, dowiedzenia się takich bardziej pikantnych rzeczy związanych z wykonawcami, z organizatorami i z tym całym galimatiasem. Jeżeli chodzi o akta historyczne, stricte, no Muzeum Miasta Gdyni posiada kilka działów, czyli sztuka, edukacja, historia, i więc również historia też jak najbardziej będzie w to zamieszana, żeby pokazać też rys, można by powiedzieć, szerszy, nie tylko muzyczny, no, ale też społeczny, będzie jak to najbardziej. Bardziej, tak jak mówisz. Będzie to bardziej interesujące, takie pikantne. Wiesz, to ludzi na pewno przyciągnie. No zresztą bardzo się cieszę, że tak w ogóle władze miejskie Gdyni do tego podeszły i zaczęły w końcu się tak bardziej elastycznie tutaj przychylać. Znaczy nawet, można powiedzieć, bardzo elastycznie. Inicjatywa jakby samej wystawy, proces kilkuletni, można by powiedzieć, zbieranie jakby też tych materiałów, próby właśnie pokazania stricte tego obrazu gdyńskiej sceny alternatywnej takiej, jaka ona była. Jaka była faktycznie, bez, można by powiedzieć, różnych takich też mitów, upiększeń, żeby był to taki surowy, ale no też... Bo już w pewnym momencie tutaj ktoś w międzyczasie próbował zakłamać tą całą historię, bo też żeśmy o tym poza anteną rozmawiali, zresztą niejednokrotnie, że wyszły jakieś takie opracowania, które nie do końca oddają prawdę rzeczywistości, prawda? Nie chciałbym stricte mówić o tym, ja słowo zakłamanie jakby. Chodzi tutaj o różne wersje jakby historii, które powiedzmy, że biorąc krążą w obiegu. No ale półprawda to już wiesz, to jest tak zwana słaba prawda. No. I żeby pokazać po prostu ten obraz poprzez właśnie dokumenty zebrane od zespołów, tutaj trwają kwerendy, czy zarówno Szelest Patrzących Papierków, czy Hektor, czy też Apteka, czy też powiedzmy rzecz biorąc materiały od Pancernych Rowerów, czy materiały od innych formacji, czy po prostu, czy Rocka's Delight, czyli bielizny. Wszystkie, czy bielizna, dokładnie, czyli pokazanie jakby tego w bardzo takiej obszernej formie, która da odbiorcy pojęcie tego, w jaki sposób zarówno jeżeli chodzi o ruchy oddolne, jak i o ruchy, można by powiedzieć, też bardziej sformalizowane, czyli mówimy też tutaj o działalności MTK-u i tym, jakie to było zjawisko, powiedzmy rzecz biorąc, nowatorskie, socjologiczne, historyczne i artystyczne, niepowtarzalne wówczas w poprzednim ustroju w PRL. Może powiedzieć, że powiew naprawdę nowoczesności jak na tamte czasy, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, zarówno jeżeli chodzi o podejście takie, bym powiedział, sprofesjonalizowane, które w tym momencie, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, po części zaczęło wypierać, można powiedzieć, to takie molowe podejście do twórczości i dało naprawdę taki kolorowy sznyt i inny pogląd właśnie na muzykę odbiorcom. To chyba i na życie całe. I na życie, tak. A tutaj, co chciałem jeszcze tutaj dodać, to rzeczywiście, to co mówisz, to brzmi bardzo zachęcająco i bardzo mnie to cieszy, że takie coś się rodzi. Wernisaż wystawy 28 czerwca w Muzeum Miasta Gdyni. Tak, a ja tylko przypomnę, że słuchamy audycji Apteka Nocna, przygotowanej przez panią Leszczyńską i pana Piotra Kordaszewskiego. Prowadzi ją dla was Jędrzej Kodymowski, a naszym gościem jest Michał Miegoń z zespołu Kiev Office, a również animator i taki, można powiedzieć, człowiek orkiestra, który w tym momencie dmie i uderza we wszystkie struny i dmie we wszystkie tuby wszystkich instrumentów, które napędzają całą maszynę doprowadzającą do powstania dla was wystawy w Gdyni, która odbędzie się od 28 czerwca. A następny zespół to zespół, piosenka zespołu, który też jest z Trójmiasta, bo jest to zespół, to jest piosenka czerwonych gitar, tylko niebiesko-czarnych, tak? Czerwonych gitar. Czerwonych gitar w wykonaniu wtedy w 1988 roku Pancernych Rowerów, a dzisiaj teraz na płycie tej, która wyszła, to kto zrobił ten numer? Zespół o nazwie Nowa Ziemia 2, Ciesielski Weno Krychowiak, taka jest pełna nazwa. Jeżeli jeszcze mówimy o wystawie, mówię, że dmie we wszystkie trąby, ale we wszystkie rozmaite trąby, instrumenty, też znana persona, doktor Anna Śliwa dmie. Nie, no zgadza która się, tylko że tutaj słucha. Nie mamy jej na miejscu. Nie mamy jej na miejscu, ale kwerenduje dzielnie w tym momencie w terenie. Więc również Ania, pozdrawiamy. Ania, pozdrawiamy Ciebie. I dla was numer, który zrobił Pancerne Rowery, zrobił Czerwone Gitary, zespół Pancerne Rowery, a na dzień dzisiejszy tak, Nowa Ziemia. Oh, No widzę, że ten czas leci nieubłaganie, powiem ci, przyspieszył, tak jakby, wiesz, dobre dopalenie było takie podwójnym silnikiem turboodrzutowym. Wspomniany piąty bieg. Piąty bieg, tak, tak, nawet szósty, teraz już jest ten dodatkowy nadbieg nad nadbiegiem. Co chciałem powiedzieć, bo tutaj jeszcze też wspominałeś i rozmawialiśmy wstępnie o poza tym, że będzie wystawa w Gdyni dotycząca gdyńskiej, trójmiejskiej sceny alternatywnej. Będzie dużo różnych materiałów ciekawych przedstawionych, ale będzie też i na pewno ta wystawa wzbogacona o wykłady, o ludzi, którzy będą opowiadać o tym, co się działo. Przypuszczam, że też i będą jakieś materiały filmowe. To będzie taka chyba wystawa już z XXI wieku, czy jednak cofamy się, wiesz, do 88 i po prostu będzie parę zdjęć wystawionych na temblaku i to wszystko. Ja bym powiedział, że to jest połączenie troszeczkę jednego i drugiego, dlatego że sama wystawa jest w zamierzeniu wystawą analogową, po części dlatego, żeby taki odbiorca, który wkroczy właśnie w kazamaty Muzeum Miasta Gdyni, ponieważ będzie na poziomie właśnie absolutnie podziemnym zrobione, tak samo jak i podziemna z początku właśnie była ta scena, żeby poczuł troszeczkę tego ducha właśnie magnetofonów szpulowych, możemy powiedzieć, ówczesnych pięknie. Właśnie tak rzeczy. Natomiast druga rzecz, o której mówisz, czyli już same wykłady, czym koncerty towarzyszące, które po części już się dzieją, ale to odnośnie właśnie płyty gdyńskiej, o której wspominaliśmy, są tym elementem już takim współczesnym, troszeczkę bardziej multimedialnym. Ja nie wiem, czy takich rąbków tajemnicy możemy słuchaczom udzielać odnośnie pewnych działań koncertowych, które odbędą się latem, natomiast... Możemy chyba, no chyba to wiesz, nie będziemy trzymać znowu w tajemnicy, żeby te nie stało się... takim za dużym sekretem, który w końcu nie trafi do ludzi i ludzie nie przyjdą, nie będą wiedzieli, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. No planujemy właśnie, czyli... taki koncert i to nawet tutaj w radiu przecież w okolicach sierpnia, że się wydarzy. Zobaczymy, czy wszystko nam się tak poukłada, że to się uda, ale myślę, że plany są. Wszystko wskazuje na to i jeżeli będziemy konsekwentnie pracować i realizować nasze wytyczne, to myślę, że do tego dojdzie i w tym sierpniu zagra tutaj cały komplet muzyków. Zobaczymy jeszcze, ile osób się jak gdyby na to zapisze. I zmieści w tym całym galimatiasie. I co będzie jak gdyby z tym związane, to zobaczymy. No. Zgadza się. A ciebie, Michał, chciałem poprosić o to, żebyś teraz powiedział o tych piosenkach, które przygotowaliśmy jeszcze w audycji, które byś chciał puścić, zespołu Kiev Office, twojego zespołu. I która to jest płyta i coś na temat, wiesz, całego składu powiedz. Kilka minut jeszcze zostało, więc kilka minut, tak jak mówisz, na to wykorzystam. No, zespół Kiev Office, też znany słuchaczom po części Trójki z czasów też dawniejszych, bo od 10 lat i występujemy i gramy muzykę pełną jodu i tutaj stricte gdyńską. I też, to ważne, śpiewamy o Gdyni, więc to jest troszeczkę Gdyni na antenie i utwór Obręby Rewiry i Cafe Santana. Cafe Santana, może Jędrzeju, pamiętasz ulicę Działki Leśne. Oczywiście. Zgadza się, więc to jest o tym lokalu piosenka i o właśnie lokalach, tam był Cafe Relax też na Nowogrodzkiej. Czyli różne co, tam nie, miejsca były. To puśćmy pierwszą piosenkę. Najpierw tak, Obręby, jeszcze... tak, Obręby Rewiry i Cafe Santana są dwa krótkie utwory, które opowiadają właśnie o tych podwórkach. W takim razie poprosimy te dwa po kolei. Gdańsk jest piękny, ale czy jest na sali ktoś z Gdyni? Okej. Okay. We'll be right back. Tak, i tak się kończy ta piosenka zespołu Kijev Office. Naszym gościem dzisiaj był Michał Miegoń z tegoż zespołu, z którym no, próbowałem tutaj omówić parę tematów. Nie wiem, czy Michał w ogóle masz jakąś taką poczucie, że nam się udało. Kończymy. Udało się, dziękuję Ci za zaproszenie i serdecznie z gdyńską mocą zostawiam i zostawiamy słuchaczy i słuchaczki Nocnej Trójki, Apteka Nocna. Apteka tak Nocna. Jest, ja się żegnam, zapraszam za tydzień o tej samej porze, na koniec Kijev Office, numer pod tytułem Café Santana. Cześć Wam. Pa. Café Santana. Na wskazówkach w pół do trzecia. Nikt nie spieszy się do wyjścia. Café, Café Santana. Café Santana, działki leśne. Pamiętasz szyb, pamiętasz wejście. Café, Café Santana. Café Santana, działki leśne. Przyjechał cyrk i wiosna przyszła, zaczyna się kolejny cykl. Café, Café Santana. Café Santana, działki leśne. Pamiętasz szyld, pamiętasz wejście. Café, Café Santana. Café Santana. Pamiętasz wejście. Działki leśne. Café, Café Santana. Café Santana, działki leśne. Pamiętasz szyld, pamiętasz wejście. Café, Café Santana. Café Santana. Trójka.